Capitolul 22. Minunile mecanizări. A doua zi dimineață, ochii albaștri veni la spital și îi povesti Mierinanei că prichindeii externați nu se bat pe stradă, ci dimpotrivă au o comportare exemplară. Ba chiar le ajută prichinduțelor la culesul merelor. Mierinana spuse, e bine că le-ați găsit prichindeilor o ocupație potrivită. Vă rog să înscrieți la lucru și pe posibil și pe zăpăcilă care se externează astăzi. N-ai putea să mai externezi vreunul, se rugă ochii albaștri. E păcat să stea sub cheie când există pentru ei o muncă atât de interesantă. Doar i-am externat ieri pe rând pe probabil și grăbilă, răspunse Mierinana. Nu va ajunge? Nu ne ajunge. Ei bine, îl pot externa și pe tăcutul. E foarte liniștit și nu m-a plictisit cu niciun fel de rugăminți. Și pe mai cine? Mierinana își puse ochelarii și aruncă ochii pe listă. Ar mai fi Gogoașă și Limonadă. Și ei sunt liniștiți, deși, dacă e să spunem adevărul, Gogoașă n-ar trebui externat pentru că mănâncă prea multe dulciuri. N-am reușit să-l dezvăț de acest obicei prost. Și dacă nu mai ar mânca, nu, el își umple toate buzunarele cu dulciuri, ba mai ascunde și pe sub pernă. Dar nu-i nimic, poate că aerul curat îi va mai tăia pofta de mâncare. Iar Limonada ar trebui și el să mai fie ținut aici, drept pedeapsă că bea prea multă apă gazoasă cu sirop. Totuși îi vom externa pentru că s-au arătat foarte politicoși. Mierinana a început din nou să cerceteze lista. Glonțișor e prea devreme să fie externat, spuse ea. Încă nu i s-a tămăduit piciorul. Doar Glonțișor e cel cu adevărat bolnav aici. Dar, domn Dănel, întrebă ochii albaștri. Nu, nu, exclamă Mierinana, e un subiect de care nici nu vreau să aud. Bombănește într-una, mereu e nemulțumit de ceva, la toți le calcă pe nervi. N-are decât să stea aici pentru nătângia lui, deși, sincer vorbind, mi-ar face plăcere să scap de el și de acest insuportabil pilulă care, nu se știe de ce, se socoate medic și încearcă să-mi dovedească mereu că aplic metode greșite de vindecare, dacă se poate spune așa ceva despre mine. Îți stă mintea în loc. Atunci externează-i pe amândoi să nu te mai plictisească, propuse ochii albaștri. A, ba nu, pentru nimic în lume, știi, dumneata draga mea. Ce mi-a spus de curând acest dezgustător pilulă? Mi-a spus că în loc să-i vindec pe bolnavi, eu, dimpotrivă, îmbolnăvesc pe cei sănătoși. Ce grosolănie! Nu, am să-l țin aici până la termenul stabilit. N-o să plece nici cu o clipă mai devreme. Și pe domn Dănel de asemenea. Astfel, ochii albaștri izbuti ca, în afară de posibil și zăpăcilă, să fie externat tăcutul Gogoașă și Limonadă. Rămaseră în spital doar Glonțișor, domn Dănel și pilulă. Glonțișor îndura în tăcere această nedreptate, deoarece piciorul îl mai durea încă, dar domn Dănel și pilulă, înfuriați la culme, au declarat că, dacă nu vor fi externați până spre seară, vor organiza o evadare. Șurubel, Piuliță și Covric se treziră cu noaptea în cap și se apucară din nou de repararea automobilului. Soarele se înălțase binișor când în sfârșit motorul hârâi și mașina se puse în mișcare. Cei trei prieteni se hotărâră să facă o plimbare de probă. După câteva ocoluri în jurul casei, ridicând nori de praf, ei ieșiră pe poartă și porniră valvârtej în lungul străzii. Curând le zăriră pe prichinduțele care culegeau fructe. Într-un măr se afla grăbilă, zăpăcilă, probabil și posibil. Alături, într-un păr, lucrau guslă, tăcutul și libelula. Prichinduțele rostogoleau merele în toate direcțiile. Habarnam se învârtea printre cei ce lucrau și răcnea tot felul de comenzi. 5 persoane acolo. Cinci aici. Țineți de mărul ăsta. Rostogoliți-l. Dați-vă înapoi, lua varnaiba. Aici, acușca de para. Hei, voi cei de sus, anunțați din vreme. Împrăștiați-vă că altfel nu-mi iau răspunderea. Totul s-ar fi putut petrece fără tevatură, dar lui Habarnam îi se părea că, dacă el nu va mai face gălăgie, orice activitate va înceta. Limonadă și Gogoașă zoreau și ei, rostogoleau o pară, dar para se încăpățâna să o ia mereu în altă parte decât în cea către care ar fi trebuit. Oricine știe că forma unei pere nu seamănă câtuși de puțin cu cea a unui măr și, dacă e împinsă înainte, ea se va plimba pe același loc, învârtindu-se în cerc. Pe deasupra, para asta mai era și foarte moale, căzând din copac, se strivise, iar Gogoașă și Limonadă, tot plimbând-o, îi zdrobiseră rotunjimile de tot. Drept urmare, se mâzgăliseră din cap până în picioare cu zeamă dulce și tot timpul își lingeau mâinile. Voi ce vă învârtiți pe loc cu para aia? Ați strivit-o toată, le strigă Habarnam. Sau poate vreți să stoarceți tot siropul din ea. Vă arăt eu vouă sirop. Din automobilul oprit, Șurubel și Piulița admirau acest tablou. Hei, Habarnam, îi strigă Șurubel. De ce nu folosiți mecanizarea? Ia lăsați-ne în pace, îi repezi Habarnam. Aici n-ai unde să te învârți de mere și lor le arde de mecanizare. De unde să iau mecanizarea? Păi uite, o mașină este deja aici, răspunse Covric. Și ce? Mașina e mecanizare? Bineînțeles că e mecanizare. O să transportăm merele și perele cu mașina. Am înțeles, exclamă Habarnam. Îți merge mintea. Ei, haide, trage sub copac că imediat aruncăm un măr în mașină. Stai puțin, nu se poate așa, spuse șurubel. Dacă o să arunci merele în mașină direct din copac, strivești și merele și mașina. Și atunci cum, după părerea ta? O să cărăm merele pe brațe din copac? De ce pe brațe? O să le coborâm cu o frânghie. Am înțeles, începu să țipe Habarnam. Ei, prichinduțelor, aduceți o frânghie. Prichinduțele aduseră repede o frânghie. Habarnam o luă și începu să o învârtă în mâini. O privea nedumerit, neștiind ce să facă cu ea. Apoi se îmbătășă ca și cum ar fi ajuns la o concluzie. I-o întinse lui șurubel și zise, haide, la treabă! Șurubel aruncă frânghia pe după una din crengile mărului și ceru lui grăbilă să-i lege capătul de sus de codița mărului. Chema apoi câteva prichinduțe să țină de celălalt capăt. Acum acționează cu ferăstrăul, îi strigă lui grăbilă. Peste câteva minute, codița era tăiată și mărul stătea agățat de frânghie. Șurubel îl povățui pe covric să tragă mașina chiar sub mărul ce atârna de sus. Prichinduțele începură să sloboadă pe încetul frânghia. Mărul se lăsă exact în coșul mașinii. Frânghia fu dezlegată și mașina transportă mărul într-o curte. Acum să aducem și cealaltă mașină, spuse covric. Cu mașina lor porniră în goană spre garajul unde rămăsese automobilul lui covric. Peste câteva minute se întoarseră cu cele două mașini. Una dintre ele transporta merele, cealaltă perele. Ați văzut minunile mecanizării? Se lăudă Habarnam. Vouă, prichinduțelor, vezi bine, nici nu v-a trecut prin cap așa ceva,